سورة البلد دا مکی سورت دے، سورة البلد مکی سورت دے. دا سورت چی دے دا ترتیب کے لست یعن سورت دے پس دا سورة الفجر نا، سورة الفجر نا رسطن آل شے ترتیب کے دے. او نزول کی چی دے دا پینزدشم سورت دے پس دا سورة قاف نا. کلمات دی سورت کی دوات یا دی حروف دری سوشل عربت دې موږ کې صورت سره دا دې چې موږ کې صورت کې حالت د دنیا ذکر کړو دې صورت کې زجر وکي ام بس دې ته دې سراب کوي بیا دا ور صورت چې آزاد دې او چا ته چا لګي مالونه بغیر مصارف شرعیه او کې شرعي زینو کې نه لګي دې نه زینو کې لګي شپږم آیات کې دا ذکر کړي یقول اهلت دم على اللبدا خلاصه صورت چې ا بیان د شواهد دې مشقت د انسان باندې تر څلورم آیات پورې او زجر بور کئی پا مشقت غلط بان لے تل سمایات بورے ترغیب انفاق دا پا مصرف سیحہ کی شپاڑا سمایات بورے والا سمایات کی بشارت نلسم شلم کی تخویف لا اقسم لا دا سندا اقسم بیعاز البلد قسم کم بدے کار بان لے وان تحلم بیعاز البلد تو داخل دن کے بدے کار کے لا من دا لا لا معنا دا چې داسې خبره نه ده لیس الامر کما تزمون داسې خبره نه چې تاسو ګمان لې چې تاسو مکلف نه وي بلکې زه قسم کوم دې خار باندې بلد نه مراد هغه مکه ده بلد نه مراد مکه ده مکه دې کې به اشاره دې ته دې کې احکار کول دا حرام دي تاسو باندې احکار پای کې حرام نه حرام کې دل نه کار کول نو دینا معلومه دا شوی تاسو مکلفی وی یو انتا حلم بی آز البلد دیر معنی مپسیرین کری انتا حلم بی آز البلد تو ساکن دیدی کری اسیدون کئی تو یا دویم معنی دا رچی انتا حلم ستا بیزتی با جائز گرن لیکی بدی خار کے تستحل حرمت اکاوست وی اسی کل کفار یا کافران بستا بیزتی حلال گرنی او طالب تکلیف در کئی سرد دینا چی مکا نی جائز پائے گی شک پائے گی بوٹی کٹ کی او پائے گی قتل د بشر بیام نی جائز او دا بیدین بستا بیزتی با کئی پیغمبر یاد آئے چوانتا حلن بیاد البلد حلال اولے بشیستا پارا قتال کول یو ساعت پری کلی کے دیکھار گی پدای مکی په مقوان دی لږ ساعت د پاره جاش له شو بیا حرمت محبت لري بیا بګنه نه جاز والد او ما ولد او قسم نه په پلار او په او په هغه چې اولاد دي په دې کې اشاره دي تر دې تاسو مکلف وي ځکه پلار دا مکلف دی په نفقه دا اولاد باندې اولاد له خرچه ورکړي او اولاد چې دا مکلف دی په اطاعت د پلار باندې پلار تابعداري وکړي نو تاسو مکلفین یوئ لقد خلقنا الانسان فی کبد یقینا موږ پیدا کړی انسان په مشقت کولو کې انسان موږ په مشقت کې پیدا کړی دی ډېر مشقتونه دي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړي ډېر پای کې انسان د پیدایش نه مشقتونو سره اخته شي اول چې راڅنګه پیدا شو نو تکلیف د لای د نوم کټ کای نوم د کټ کې درو تکلیف پای باندې بیا چې کله نوم یې کټ شي د مور نه راجدا کړ تکلې شي نو بیا په ورونی کې تړلې شي بیا ستې پواله ولې شي دا دوی مشقت دا ځین شروع کی دریم دا چې راین لګ لوی کړ د شي دا نه بیا د سنت ګری تکلیف بیا د غوښ کټ کې بیا په تکلیف کې داینه چې لوی قرطشین به غاخونه راخی دي ورې اسلی گدای په تکلیف کې مبتلا اې دا بیا چې کله غاخونه او شنو مورې د تین اړې دا نور تکلیف کله ول خپل سم مرچ شلې او کله بل څه بل بل تکلیف ولا بیا چې داینه لقر د لوی قرطشی نو قاری دیواله کې نو او مسلیال سنه کې څنګه او دیو کې یو لخت د څلورو باسي ازیا تکلیف دا داینا چی بیا لگو لوی قردشین بیا اولا کزو که نزیات مصیبتو نو آوری آل آین نپاز مصیبت دوی چی اول لگو که نو داینا رست بیا اولاد که نو آغیس پی مولا راولی دو تکلیبی چی اولادی موشی نو داینا رست بیا بیلتون بندو بس که نو بیزان لکورو نو جوڑی نو کلا خطیس غلی و کلا گٹی نو دای بی بیل تکلیبی او چی کلا بیا بودا شی نو بیا ای کلا پا گاگ دردی و کلا پا لاز دردی و کلا پا خپا دردی و کلا پا ملا دردی نو بیا نور تکلیف دی او بیا پا دوی وکی یو تکلیف داری چی پیسو سے محبت پیدا شی نو جب تیم وند اور از مزل کی ارو پایم نخرج گئی کنی بودا بیا نا طول تکلیفو ندی او چی دغ لا نی ختم شوی چی نمرک پریشتاو لراشی نستی روح والی لگا او بیا تبر کې کې غوډ راشي نو ته پوسټ نه کې منکر نکیر منکر عادی نه ته پوسټ نه کوي بیا هغه په قبر کې آرا جوړتول شي بیا دا نه رستو باس وي الله مې ته درې دل یو بیا پیش کې دل وی پلا باندې او بیا به جنت ضیا ورته کوم د خوشاله وخه ټول تکلیف تکلیف دې ګن لقد خلقنا الانسان فی کبد آیا حسب الله یقدر علی احد آیا ګمان کې دا چې قدرت نه لري په د باندې سوک یقول اهلکتم مال اللبدا وای دې هلاک لري ما مال دې ډیر مال می خرج کړی دې آیا ګمان کې دې چې نوی نه دلای سوک آیا مونږ دې ورکلې د تدوسترګې او جواب د شونډې وادي نه ولنج دې نو کو دل مونږ د تدولارې یولار دې هدایت دې ولار دې گمراهي ډول بیان شو چې په کوم ځای په خپل اختیار او علاقه د عمل عقبہ پس ول نه دې خطر دا کندو تا وما ادراک ما العقبه وسشي خبر در کله تا ایدا کندو وسشه ده وای فکر رقبه آزاد ول غلام نی او ډوډۍ ور کول دی پدا سی ور چوی خاوند له لګي ولګ خلق باندې ډوډۍ ول ورک یتیم انزا مقربا یتیم تا چی خاوند خپل ولې وی او مسکینن یا مسکین تا زامت روا چی خاوند خاور وی غریب سړی دی سنشتي باوند خوراک وکا دانا جماعت د کاسرونی نه ټول غټایټ دښ پیراتاو کی چې کوم غټان غټانې کلی کیږي ټول خوړي غریب لور کا گاون کې کون درې تیم د نوای له ډوډۍ ورته چایې وخري او بیا جماعت کې یو بلکې ګوري چې اوس کم یو دی یو اسمات کو خام کې وخړ او بل ایمات مې پای ون اختلاف او خیرات پر دې اختلاف به جوړ کین او مسکینان زحمت روا ثم کان من الذین امنوا بشی دا سره دای کسان نه چی مان راوړل دي وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر او وصیت کوي په صبر کولو وتواصوا بالمرحمه او وصیت کوي یو بل ته په مهرباني کولو اولایک اصحاب المیمنه دا کسان چې دی خاندان لکی طرف والا الذين كفروا بیااتنا هم اصحاب المشأمه هغه کسان چې کفر کړی دی په آیاتونو زموږ باندې هم دی خاندان له چپ طرف والا علیہم نار موصلہ پتی بنی ور بوی چاپے رکھ لے شوے سوری بلد کی ذکر تو مشقت دے انسانو رد اکاو با مسارف بانی چکم خلاف دے شریوی او ذکر دائی امور الاقتحام علی لقبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحا